Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Erdal Karayazgan ve Bahadır Şaylan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün telefonla bağlanacağımız iki konuğumuz olacak. Şimdi telefon hattımızda Bahadır Altan var, eğitmen, pilot arkadaşımız. Kendisiyle dünkü helikopter kazasını konuşacağız. Bahadır, merhabalar. Merhaba Gürhan abi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ ol. Argun'la birlikteyiz, evet, Argun merhaba. Yum'la. O evet. Da merhaba diyor. Evet, merhaba Argun. Şimdi helikopter kazası, yani bugüne kadar aynı tip helikopterden 19 tanesinin düştüğünü ve 117 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Bu konuda tabii ki şimdiden detay bilgilere ulaşmak mümkün olmadı ama sen bir pilot olarak, eğitmen pilot olarak bu konuda bize neler söyleyebilirsin? Nasıl bir değerlendirme yapabilirsin? Açıkçası çok merak ediyoruz bu üst üste gerçekleşen kazaları. Evet. Öncelikle ben helikopterde de öğretmenlik yaptım. Öyle mi? Anadolu Üniversitesi'nde çalışırken. Evet. O zaman helikopter pilotları yetiştirmiştik 6 yıl boyunca. Yani helikopterin Sikorsky'de uçmadım ama genel olarak performansı, nelerin etkileyeceği konusunda bilgilerim var. Yapısını biliyorsun. Evet. Evet, şunu söyleyebilirim. Öncelikle meteorolojik koşullar hiçbir kazanın doğrudan etkeni değildir. Meteorolojik koşullara göre uçağı kullanacak olan pilottur. Yani pilotlar bu meteorolojik koşullar sürpriz değil. Umut. Evet. Bunların hepsi yaşanılan şeyler. Bu koşullarda uçağı kullanmak durumunda öncelikle. Yani kötü hava koşulları kaza yaptırmaz. Kötü hava koşullarına da kurallara uymayan sistem, pilot kaza yapar kazaysa. Evet, buna sanıyorum ilk açıklamalara karşı bir görüş olarak belirtiyorsun değil mi? Çünkü kötü hava şartları nedeniyle bu helikopterin düştüğü ifade edildi. Evet, yani burada aksayan şeyi bulmak. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu tür kazaların incelemelerinde temel hedef gerçeğe ulaşmaktır ki aynı ağaca gidip gelip aynı ağaca çarpmayalım diye söylemek mümkün. Gerçeğin ortaya çıkması da hiçbir olasılığı baştan dışlamadan işe başlamakla mümkün. Örneğin yani özellikle yetkili kişiler şunları yapmamalı. Yani örneğin dışarıdan bir etki yok diye bir açıklama oldu önce. Bu olasılığı baştan elimine etmeyi getiriyor. Bunların hepsi birer olasılıktır. İnceleme heyetini yanlış yönlendirebilir bu tür şeyler. Dolayısıyla ders çıkartılmaz, gerçek ortaya çıkmaz. En önemli şey bu. Bizde neden havacılık kazaları çok fazla oluyor? Gerek askeri gerek sivil. Hepsinde de yeterli ders alınmadığını görüyoruz. Yani gerçeğin ortaya çıkarılması ve buna uygun tedbirleri alıp tekrarlanmaması yönünde bir çaba olmasına rağmen birçok nedenle, politik nedenlerle de esas sorumluların gizlenmesi gibi, esas nedenin gizlenmesi gibi bir çabayla karşılaşıyoruz. Bu da ders almamızı zorlaştırıyor. Örneğin kurallara uymuyorsa pilotlar veya eğitimde onları kurallara uyduracak bir kaliteyi sağlayamıyorsak, buna dönük tedbirler almak mümkünken bu tür şeyler eksik kalıyor ve biz tekrar tekrar aynı kazaları yaşıyoruz. Yani kurallara uymak da bir kültür tabii, toplumsal bir olay. Sadece eğitimle de yapılamıyor bu. Yani biz bir toplumda kurallara uyma konusunda çok özenli bir davranış, bir kültür gelişmişse bu şoförümüzden, kırmızı ışıkta geçmemekten başlayarak pilota kadar yansıyan bir etki yapıyor. Bizde ne yazık ki birçok kazanın zemininde insanı önceleyen, insan hayatına birinci önceliği veren bir anlayış eksikliği gözleniyor. Şimdi bu olaya dönersek, bu olayda da öncelikle Skorsky helikopteri performans açısından, motor gücü açısından çok güçlü bir helikopter. Bunu yayına çıkmadan önce binlerce saat uçmuş bir arkadaşımla da teyit ettim. Örneğin ben ilk duyduğumda 7500 feet veya 2500 metrelik bir yükseklikte genel olarak helikopterin her 1000 feet'te motor gücü ciddi kayba uğrar. Yükseğe çıkıldıkça hava yoğunluğu düştüğü için kapasitesi düşer. Yani örneğin 7500 feet yükseklikte uçar helikopter, oradan geçer ama oraya inmeye kalktığında ağırlık faktörü çok önemli. Bu helikopter tam teçhizatlı 18 kişi taşıyabiliyor. Ama şunu öğrendim, bu açıdan bu yüksekliğin 7500 feet gibi bir yükseklik, ciddi bir yoğunluk düşmesi olmasına rağmen çok güçlü olduğu için direkt etki yapacak bir yükseklik olmadığını söyledi arkadaşlar. Ki 40 kişi bile taşıyabilmişler geçmişte böyle yüksek irtifalarda. Ama bu bir performans düşüklüğüne neden oluyor. 12 kişinin içinde olduğunu düşünürsek ağırlık açısından da çok büyük bir ağırlık değil. Bunu o yükseklikte, o hava koşullarında bile taşıyacak özelliklere sahip helikopter. Auto hover dediğimiz bir otopilot özelliği var. Otopilotu var bu şeyin, helikopterin. Yani çok sıkıştığı zaman pilot buluta bile girse otopilota girip havada durabilir. Bulunduğu konumu muhafaza edebilir. Yani ileriyi göremiyorsa bir engel var mı diye durup durma şansı var. Dolayısıyla kaza yapmadan oradan başka bir yere yönelerek veya yavaş yavaş aşağı inerek iniş de yapması mümkün. Yani helikopterin gücü, performansı açısından kazaya bir etken olmadığını görüyoruz ilk bakışta. Ama tabii fırtına denilen şey, mesela meteorolojik koşulları öne sürdüler ama görgü tanıkları helikopteri görmüşler. 300 metre gibi bir görüşün düştüğü söyleniyor. Demek ki görgü tanıkları gördüğüne göre helikopter pilotu da çevresini görebiliyor. Yani böyle bir nedenle, sistem dolayı dağa çarpma şeklinde bir kaza değil bu. Şimdi bir olasılıkta dışarıdan bir etki yok diye İçişleri Bakanı açıkladı. Ama bu da bir olasılıktır başta söylediğim gibi. Hesaba katılması gerekir yani. Tabii her türlü olasılığı düşünmek lazım ama bizde ilk söylenen şey bu. Çünkü siyasi olarak, politik olarak böyle bir etkenle helikopterin düşürülmesi şu an için şey, bir zafiyet belirtisi olacağı için baştan bunu nedense söylüyorlar. Bu da bir olasılıktır. Çünkü yaşandı bu. Bir F-16 örneğin Diyarbakır'a inişe geçtiği sırada pilotun ifadesi vuruldum şeklindeydi. Ama hiçbir şey açıklanmadı. Başka bir helikopter yine görüntülerini izledik. Omuzdan atılan ısı güdümlü füzeyle vuruldu ve düştü Kobra helikopteri. Bunlar hakkında da bir açıklama olmayınca bu insanı kuşkulandırıyor açıkçası. Ama üstlenen bir örgüt falan da yok benim takip ettiğim kadarıyla. Evet, burada, bizim de bildiğimiz kadarıyla öyle. Evet, burada şöyle bir iş şeyler, ben görüştüğüm arkadaşlarla da bir beyin jimnastiği yapınca şu çıkıyor ortaya. Görgü tanıkları da bir iki geçiş yaptığını söylüyor. İlk bakışta bu sendeleme denilen şey, birinin ifadesi, tabii görgü tanıklarının havacılıkla da hiçbir ilgisi olmadığı için bunların tabirlerinden hareketle bir şey söylemek mümkün değil ama bunun aşağı doğru bir kara saplanma şeklinde ve çok fazla enkaz dağılmış, yani paramparça olmuş helikopter. Bu şunu gösteriyor, yani uçakta bir sürat var. Hover'da bir iniş çabası içinde değil. Hani inişe geçerken eğer yamaçlıysa, düz değilse zemin, ana dönen pervanenin yere çarpması, kara sürtünmesi şeklinde de olabilirdi. Böyle bir şey olmadığını gösteriyor. Fazla parçalanma bunu gösteriyor. Aksi olsaydı gövde nispeten bütün kalabilirdi. Tümünün yaşamını kaybetmesi değil, yaralılar olabilirdi örneğin. Ama bu bir çarpma. Yani benim tahminim bölgedeki fırtına çok değişken ve güçlü rüzgarları akla getiriyor. Dolayısıyla helikopterin arka rüzgara maruz kalması çok fazla aerodinamik olarak olumsuz etkiliyor helikopteri. Böyle bir durumda yüksek irtifada da olduğu için aşağıya doğru hareketle hız kazanma çabası sırasında pilotun hata yaparak araziye gereğinden fazla yaklaşarak yere çarpması şeklinde görülüyor. Ama bu tamamen dış ve bizim işte basına yansıyan bilgilerden çıkardığım bir sonuç. Mutlaka şeyin uçuş kayıt, yani kara kutu dediğimiz flight data recorder ve voice recorder'ın bulunmasından sonra sonucu tahmin etmek mümkün olacaktır. Evet, Argun'un bir sorusu var. Bu şeyi, kazadan sonraki araştırmayı kim yapıyor Bahadır Bey? Şimdi her kurumun kendi kaza kırım inceleme heyeti oluyor. Polise ait helikopter. Pilotlardan biri polisin kendi yetiştirdiği pilotlar. Diğeri kara havacılığından geçmiş bir emekli asker, sözleşmeli pilot. Ama helikopter polis emniyet genel müdürlüğüne bağlı olduğu için onların kaza kırım incelemesi, inceleme heyeti yapıyor. Bizde mesela sivil kaza kırım incelemelerinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği bir heyet inceleme yapar. Biz bu konularda siyasi otoriteye bağlı olmayan özel kurumların bu incelemeleri yapmasını savunuyoruz. Sivil Havacılık Akademisi olarak örneğin. Çünkü direkt siyasi otoriteye bağlı inceleme heyetleri başta söylediğim sakıncalarla ne yazık ki manipüleye müsait bir yapıda ve kaza kırımlardan yeterli dersler alınamayan, doğru nedenleri, daha kökeninde yatan nedenlerin tespit edilemediği durumlar yaşıyoruz ne yazık ki. Burada tabii Çin'deki gibi değil. Mesela Amerika'da tamamen özel, bağımsız bir kurum geliyor ve inceleme yapıyor. Biz de şimdi tabii Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeterli bir şeyi var mıdır heyeti bilmiyorum ama onların otoritesine bağlı bir heyet. Tabii kara havacılığından veya hava kuvvetlerinden de yardım alınabilir. Böyle bir heyet yapacak büyük bir ihtimalle. Buna üretici firmadan bir katılım oluyor mu? Talep ediliyor evet, mu? Evet. Zaten davet ediliyor böyle olunca. Skorsky'den de bir heyet, teknik heyet katılmak isterse onlar da katılma hakkına sahip bu uluslararası anlaşmalarla, ama tabii sınırlı sayıda oluyor. Örneğin teknik bir olasılık söz konusuysa özellikle o zaman üretici firmanın yetkilileri de devreye giriyor bu olasılığın ne kadar muhtemel olduğunu belirlemek için. Bugüne kadarki örneklerden Bahadır hep biliyoruz ki bu süreç, yani araştırma, inceleme ve raporlama süreci, kaza kırım raporunun hazırlanması süreci oldukça uzun sürüyor. Mesela bu helikopter kazasıyla ilgili olarak bir zaman tahmin etmek mümkün müdür şimdiden? Hayır, böyle bir limit de yok. Hava kuvvetlerinde vardı böyle bir şeyler ama yani bir yıl gibi bir zamana yayılabiliyor. O zaman da bunun etkileri unutuluyor. Bizde de kamuoyu ne yazık ki sizin programınızın dışında ben gözlemedim kaza olmadan kazaları konuşup bunların tekrar yaşanmaması için ne tedbirler alınması gerektiğini konuşulduğu programlar da yok. Basın da ancak kaza olduğunda 1-2 gün sıcak bir şekilde ilgi gösterir. Ondan sonra unutuyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla tekrarlıyoruz sizin başta söylediğiniz rakamlar. Çok ciddi rakamlar. Değil mi? Şimdi zaten ona ilişkin bir soru soracaktım. Yani bu 19 helikopterin çeşitli kazalarda düşmüş olması, 17 vatandaşımızı kaybetmiş olmamız son derece 117 vatandaşımızı kaybetmiş evet. olmamız son derece ciddi bir durum. Yani bu evet çok güçlü helikopter, şöyle helikopter, böyle helikopter falan da yani. Kaç helikopter var acaba Türkiye'de? Ha, kaç helikopter var diye de soruyor Argun. Evet, sayısını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Örneğin kara havacılığı, kara kuvvetlerinin havacılığındaki uçak sayısı, helikopter ve uçak sayısı hava kuvvetlerinden fazla. Şimdi bir sivil helikopter kazaları da biliyorsunuz arttı. Tabii bunu biraz da şuna da bağlamak mümkün. Eskiden bizde bu kadar helikopter yoktu. Dolayısıyla helikopter uçuşu azdı. Bunu şöyle rakamlarla söylüyor. 100 bin saatte büyük kaza kırım oranı olarak belirleniyor. Örneğin 100 bin saatlik uçuşta 12 büyük kaza kırım. Türkiye'deki hava kuvvetlerinin örneğin rakamları bu civarda. 10, 11, 12 olabiliyor. Mesela ABD'de çok daha fazla uçuş yapılıyor. 100 bin saatte kaza kırım oranı 2-3 gibi rakamlarla. Bizde bu rakamı tekli rakamlara düşürme çabası var. Ama ne yazık ki 2 rakam, onun üzerinde kazalar oluyor. Biz bu konuda şampiyonuz. Ne yazık ki Türkiye birkaç ülkeyle beraber Pakistan gibi sanıyorum. Hep şampiyonluğu elden bırakmıyoruz ne yazık ki. Benim bundaki en büyük, sivil havacılıkta da böyle, en büyük etken bana göre gerçek nedenleri, kazaların altında yatan nedenleri tespit edip açıklama, bu konuda açık yüreklilikle bir arşiv tutma ve tedbirler alma konusunda çok büyük eksiklerimiz var. Buradan başlamak gerekiyor. Örneğin pilotaj hatası dendiğinde de o zaman pilotların eğitimine yönelik hangi eksikliklerimiz var, bunları bulup çıkartıp engelleyelim. Ya da pilot hangi koşullarda hata yapıyor ama hangi koşullarda hata yapıyor, bu koşulları ortadan kaldıralım diye bir düşünmek gerek. Çünkü kaza bir zincir. Bütün halkalar birleştiğinde kaza oluyor. Bu zincirden herhangi bir halka kazayı önleme yönünde bir çaba sarf ettiğinde, örneğin son şeyde İstanbul'daki sivil helikopterin kuleye çarpan ve düşen helikopteri kazasında, örneğin burada pilotun hatası, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün altyapı eksikliği, radarın kaplamasının olmaması, bir sürü zincir halkası var. Birisi görevini yapsa, örneğin o gün dese ki kardeşim bu meteorolojik koşullarda görerek uçuş mümkün değil, siz kalkamazsınız dese birisi bir otorite olarak, bu kaza olmayacaktı. Ama o demeyince, başka bir şeyler de birleşince, pilotun hatasıyla da birleşince kaza oluyor. Kazayı önlemek böyle halka halka düşünüp bir yerde o zincirin tamamlanmasını engel olmakla ancak mümkün. Ne yazık ki böyle bir perspektifimiz olduğunu söyleyemiyoruz. Evet, Bahadır Altan çok çok teşekkür ederiz. Tabii bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Dileriz bu programımızın özellikle belirttiğin açılardan yetkililer nezdinde bir etkisi olur. Tabii ki dinleyebiliyor iseler. Çok çok teşekkürler. Ben, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. İyi günler. Hoşça kal. İyi günler. Evet efendim, eğitmen pilot Bahadır Altan arkadaşımızla görüştük helikopter kazasına ilişkin olarak. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından hemen Mimar Esin Köymen'e bağlanacağız. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Argunyum'la birlikte sunuyoruz ve birinci bölümde Bahadır Altan'la konuştuk. Eğitmen pilot arkadaşımız, helikopter kazası konusunda bilgiler aldık. Şimdi Esin Köymen'e bağlanıyoruz. Mimar Esin Köymen. Esin Hanım merhaba, Argun ben. Merhaba Argun Bey. Teşekkür ederiz programımıza katılma fırsatını verdiğiniz için. Şimdi Esin Hanım, mevzumuz bu yeni hazırlanmakta olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz imar yönetmeliği konusu. Mimarlar Odası'nın bu konuda bazı değerlendirme çalışmaları olduğunu izliyoruz. Sizden bu konuda bilgileri paylaşmak ve yönetmelik konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirecek bazı belki özellikle satır başlarına değinmek için destek rica ediyoruz. Önce belki şunu söylemek lazım. Yani nedir bu yönetmelik mevzusu? Nasıl bir yönetmelik? Kimler kullanıyor bunu? Neyi tanımlıyor? Böyle kısaca bir bilgi verebilirseniz. Tabii ki. Şöyle, planlı alanlar tipi imar yönetmeliği. İmar kanununa göre yapı ruhsatı alabilmemiz için mimarların, mühendislerin, yüklenici firmaların, müteahhit dediğimiz kesimlerin, plancıların bir belgesi, öyle söyleyelim. İmar mevzuatına uygun olarak hazırlanan projeler, plan notları ve ilgili belediyenin ya da işte şimdi bakanlığın hazırlamış olduğu bu yönetmelikler çerçevesinde ele alınıp değerlendirmeleri yapılıyor. Dolayısıyla açıkça inşaat sektörünü çok yakından ilgilendiren ağırlıklı olarak bir yönetmelikten bahsediyoruz. 2013 yılından beri çok hızlı bir şekilde bu yönetmeliklerde değişiklikler oldu. Evet, 2013 özellikle, evet. Daha önce Büyükşehir Belediyesi, özellikle İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bir imar yönetmeliği vardı. Onlar kullanılıyordu, 2007 yılında hazırlanan yönetmelik. 2013 yılından itibaren merkezileştirilerek bu yönetmelik çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaya başlandı. Biliyorsunuz 2013'ün 1 Haziran'ında, arkasından 8 Eylül'ünde, arkasından pek çok genelgelerle de değiştirilerek şimdi tekrar yeni bir yönetmelik hazırlığı yapılıyor ve biz bir taslak yönetmelik üzerinde bakanlığında işte talebi doğrultusunda kendilerine bir görüş iletiyoruz. Yönetmelikle ilgili aslında süreç bu. Yani işin çerçevesini çizen, işte evet, dediğiniz gibi imar mevzuatına uygun nasıl hareket edileceğini anlatan. Ben bu 2013'teki gelişmeleri bir ölçüde izleme durumunda oldum. Yani öyle bir dönem oldu ki istediğiniz yönetmeliği seçme koşulları vardı. Yani 2013'te geçerli 3 tane yönetmelik vardı. Ve bunlar çeşitli konularda şey yapıyordu, tanımlıyordu, sınırları çiziyor. İşte özellikle tartışılan hususlarda açılımlar getiriyor. Emsal meselesi falan. Bunlar bu yönetmeliklerin böyle aniden hızlı bir şekilde yenilenmesi ihtiyacı nereden doğmuştur acaba? Bir fikriniz var mı Esin? Genel anlamda şöyle bakıyoruz. Bu yönetmelik taslağını okuduğumuzda da çok belli oluyor bu. Biliyorsunuz inşaat sektörü ekonominin biraz şeyi, lokomotif sektörü diyelim. Özellikle son süreçlerde bütün ekonomik, yani üretimden kopuk ekonomik ilişkiler böyle bir topraklar üzerinde yeni yapılması üzerine, ya bir tüketim üzerine, aslında inşaat sektörü bir şekilde de bir tüketim sektörüdür. Bunun üzerine kuruldu. Dolayısıyla hazırlanan imar yönetmeliklerinde bu inşaat sektörünün hızını kesebilecek, tırnak içinde söylüyorum, bu izleyicilerimiz de yanlış anlamasın ama ya bürokratik engelleri kaldırmaya dönük, her şekilde bu uygulamaların hızlanmasını, belediyelerin ruhsat verme, iskan verme süreçlerinin de hızlanmasına dönük olarak bir şeyle, algıyla yazılmış. Bu çok belli oluyor. Dolayısıyla yüklenici firmaların, müteahhit dediğiniz kesimin sanırım yönetmelikte ciddi anlamda etkisi var. Yani meslek odaları ya da meslek üyelerinden daha çok olduğu yönetmeliğin dilinden çok belli oluyor. Öyle söyleyebilirim. Peki bu son yeni hazırlanmakta olan Yanlış anlamadımsa bir ara 2016 başında veya sonunda uygulanacaktı da ertelendi filan denen bir yönetmelik söz konusu. Bunu hazırlarken veya hazırlamaya öncesi dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı meslek odalarına bir açılımda bulundu mu? Gelin görüşünüzü söyleyin, bir konferans tertipleyelim, bir çalıştay yapalım. Bugünkü yönetmeliğin aksayan yönlerini birlikte görüşelim, geliştirelim gibi bir durum var mı? Hayır, yani genel anlamda şöyle işliyor bu süreç. Birlikte çalışıp bir yönetmelik oluşturmaktan öte, işte biz bir şey hazırladık, siz de yazılı olarak görüşlerinizi bize bildirin gibi gidiyor süreç. Yani hani bir araya gelinse bile, ortak toplantılar yapılsa bile, bu süreç çok ortak değerlendirmelerle gidilmiyor, öyle söyleyeyim. Yani en nihayetinde şuna dönüyor olay: biz bu taslağı hazırladık, tamam siz de yazılı görüşünüzü şu tarihe kadar bize bildirin gibi bir ilişki sistematiği var. O yüzden de çok da sağlıklı işlemiyor. Yani dolayısıyla çok mimarları, mühendisleri ilgilendiren bir yönetmelik olmasına rağmen ağırlıklı olarak yüklenici firmaların etkisi altında kalınarak hazırlanmış bir yönetmelikten bahsediyoruz. Bunu pek çok maddede anlaşılıyor yönetmeliğin detaylarına girildiği zaman. Bir de çok belirleyici bir şey var. Bu sağlıklı bir kentleşme ya da sağlıklı bir yapılaşma, güvenli yapılaşmayı değil, hızı öngörüyor. Daha hızlı yapı yapılması, inşaat sektörünün hızlanması için kendilerine göre bürokratik engel olarak gördükleri her türlü mekanizmanın boşa çıkartılması gibi bir süreci var. Yine çok da doğaya da saygılı olduğunu, hani maddelerine girmek gerekirse çok belirleyici olduğunu söyleyeceğim. Parkların, meydanların, yeşil alanlarının tamamının altının otopark olarak kullanılması çok belirgin bir şey. Otoyolların altı da olacakmış galiba, öyle bir şey okudum gazetede. Evet, yani şimdi bu da böyle bir şeylere, araçlara ait bir yeraltı şehri öngörüyor neredeyse. Yani hani yollardan, binalardan, işte yer altındaki otoparklardan ibaret bir kent algısı yaratıyor. Ama hani insanın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, hani insanı değil de aslında yapıları ve araçları daha çok öne çıkartan bir yönetmelik olduğunu söyleyebiliriz. Bunların bütün düzenlemeler aslında buna hizmet ediyor, maddelerin detayına baktığımız zaman. Tartışılamıyor da, yani arabaya mahkum gibi bir durumumuz var. Peki, şimdi efendim Esin Hanım, burada çeşitli paydaşlar var. Bu yönetmelikte belirlenen konularda çalışan, demin söylediğiniz gibi müteahhitler var, yatırımcılar var, işte mal sahipleri var, buralarda yaşayan kentliler var, insanlar var, işte teknik hizmet veren kişiler var. Bütün bunların bazen çıkarlarının tam da örtüşmediği durumlar da olabilir. Bunlar tartışarak karşılıklı bir yani bir anlayış birliğine doğru yaklaşmaya gayret etmeleri için yüreklendirilmeleri gerekmez mi? Yani herkes, özellikle de en etkin olan taraf benim, benim dediğim olur havasıyla başarılı bir sonuç elde edilmesi mümkün görünmüyor doğrusu, değil mi? Ne diyorsunuz? Elbette. Şimdi bir özellikle bizim mimarlar açısından yatırımcı karşısındaki yetkilerini de aslında kısıtlayan şeyler var. Özellikle 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında, biliyorsunuz mimari projelerin bir müellif hakları, fikri mülkiyet ve müelliflik hakları var. Ama bunun işte belediyede kurulacak olan estetik komisyonlara havale edildiğini görüyoruz. Yani herhangi bir mimari projenin bir özgün fikir ifade edip etmediğini belediyelerde kurulacak olan estetik komisyonların yetkisine bırakıyor. Evet. Şimdi bir taraftan baktığınızda 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa açıkça aykırı bir yönetmelik düzenlemesinden bahsediyoruz. Yani normal bir hiyerarşi açısından baktığımızda da yasaya aykırı bir yönetmelik düzenlemesi var burada. Dolayısıyla proje müelliflerini mimarlar, mühendisler ya da şehir plancılar açısından bakıldığında haklarının bir şekilde aslında tırpanlandığını, belediyelerdeki estetik komisyonlara devredilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir de bu estetik komisyonların yetkileri sadece yeni projeler için değil, mevcut yapılar için de geçerli. Geriye dönük mü olacak görünüyor. Yani? Evet, yani mevcut yapıların ve projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verir diyor estetik komisyonlar. Yani hani tarafı olduğumuz, Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslararası anlaşmalara da aykırı bir durum. Yine az önce söylediğim fikir ve sanat eserleri kanununa da açıkça aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada proje müelliflerinin yatırımcı, kullanıcı karşısındaki haklarının bir şekilde düşürüldüğünü ya da zayıflatıldığını görmemiz mümkün. Bu 5846 sayılı yasanın tarihi nedir? Bir, acaba bugünkü şartlara yeterince cevap veremeyen bir hususiyeti var da tartışılıyor mu meslek aleminde? Yani onu da geliştirici bir şeyler gündeme alınabilir mi? Ne dersiniz? Var mı böyle bir şey? Şöyle, 5846 sayılı yasa elbette bazı maddelerinde değişiklik olmuştur ama mimari üretim, mimari projenin açıkça bir özgün fikir ifade ettiği bir telif hakkı olduğunu tarifliyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Yani o yüzden uluslararası anlaşmalardan bahsettim. Evet. Dolayısıyla siz taraf olduğunuz A uluslararası maddesinde şartnamesine imza atmışsınız ve onu kabul ederken Türkiye'de hani ona tam aykırı olarak da şunu yapıyorum gibi bir düzenleme yok. Zaten yasada da böyle bir şey yok. Hala 5846 mimari üretimlerin, mimari projelerin bir telif hakkının olduğunu, bir sanat eseri olduğunu belirliyor. Dolayısıyla bir planlı alanlar tip imar yönetmeliğine koyduğunuz bir estetik komisyon marifetiyle proje mühendislerinin bu yetkilerini almak mümkün değil tabii ki. Yani yasalar açısından da doğru bir yöntem de değil, yasaya da uygun değil. Yani yasaya rağmen bir yönetmelik olabilir mi, çalıştırılabilir mi? Olmaması gerekiyor normlar hiyerarşisi açısından ama evet, böyle bir yasaya aykırı bir düzenlemeden bahsedebiliriz burada. Bir de demin bahsettiniz, daha önceleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yönetmeliği vardı. O sonra işte bütün Türkiye için geçerli olan bu ve 2013'ten bu yana değişmeye başlayan yönetmeliklere dönüştü. Bu durumda giderek böyle daha bir merkezi, tek bir yönetmelikle Ardahan'dan Hakkari'ye kadar her şeyi tanımlayan, iğneden ipliğe her şeyin sınırlarını çizmeye çalışan bir yaklaşım ne kadar başarılı olabilir? Çok başarılı olmayacağı belli. Çünkü kentlerin hem doğal yapıları, topografik yapıları, bitki örtüleri, iklimleri, bunların hepsi mimari proje üretim süreçleriyle ya da yapılı çevrenin oluşumuyla birebir ilintilidir. Dolayısıyla siz İstanbul'da yapacağınız bir binada kullanacağınız yönetmelikle Ardahan'da yapacağınız bir binayı aynı yönetmelikle ele almanız aslında mümkün görünmüyor. Yönetmelik zaten bunun farkında ve Büyükşehir Belediyelerinin bu hazırlanan yönetmeliğin belli bölümleri haricinde ki diğer uygulamaya dönük esasları ile ilgili tanımları falan hariç tutuyor. Diğer bölümleriyle ilgili kendilerinin imar yönetmeleri yapması gerekliliğini söylüyor zaten. Ama tabii bu anlamda hani şu anda öyle bir şey yok ya da en azından bunun kuralları... Şablon bu deniyor ama değil mi? Jenerik şablon hani bu. Oradan doğru bir takım çalışmaları alırsınız o zaman büyükşehir belediyelerinden. Ortak tanımlar maddesini çıkartıyorsunuz. Kaç tane bölümü ortaklaştırıyorsunuz. Onun dışında her büyükşehir belediyesi de kendi yönetmeliğini hazırlar. Ona göre de bir düzenleme yapılır ama bu burada yani çok da öyle olmadığını görüyoruz 2013 yılından beri. Yani şöyle tabii, yani şu andaki iktidar algısının bu inşaat sektörüyle ekonomik ilişkileri nedeniyle de yani hani bütün ekonomik krizleri bu inşaat sektörüyle aşmaya çalışması ve dolayısıyla bunu hızlandırması, bunun önündeki bütün engelleri kaldırmaya dönük tavrı nedeniyle onun merkeziyetçi bir anlayışla yürütüldüğünü düşünüyoruz aslında. Dikkatimi çekti yapılan tartışmalarda. Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüme uğrayan ve bitişik nizamı olmayan bölgelerde bütün artık arsanın tamamı otopark bilmem zemin altı bir takım uygulamalar için kazılıyor. Dolayısıyla oralardaki bitki örtüsü yönetmelikte her 15 metrekareye dönüşmüş galiba. 25 metrekareye bir ağaç kuralı vardı. daha da fazla ağaç isteniyor ama ağaç dikecek toprak yok. Bu durumda da işte kamunun göstereceği bir yere dikersiniz o ağaçları falan diye enteresan bir yaklaşım yani, var. Yani evet, o maddeyi şöyle ilk okuduğumuzda evet 25 metrekareydi daha önce, hani binadan arta kalan parsel içerisinde 25 metrekare bir ağaç dikileceği söyleniyordu. Bu yönetmelikte 15 metrekare. Sevindirici bir şey diye düşünürken şöyle bir madde devam ediyor madde. Eğer diyor parsel bünyesinde bu ağaçları dikemiyorsanız, yani öyle bir peyzaj düzenlemesi yapamıyorsanız, kamu idaresinin göstereceği herhangi bir yere işte gerekli ağaç miktarı kadar ağaç dikimi yapabilirsiniz. Şimdi bunun çok da bir anlamı yok. Yani zaten parsel bünyesinde parselin tamamının otopark olarak kullanılabilmesi, ki ön bahçe mesafeleri hariç de bir önceki yönetmelikte, bu yönetmelikte bir de şey var. Ön bahçe mesafeleri diyelim 5 metre ise onun 2 metresini daha da kullanabilirsiniz. Yani yola 3 metreye kadar yaklaşabilecek şekilde parsel bütününde yol cepheleri için hafriyat yapabilirsiniz otopark yapmak amacıyla. Bir diğer durum, özel mülkiyetlerden diyelim ki bitişiğindeki meydan alanları var. Meydanların altının da otopark olarak kullanılması mümkün bu yönetmeliğe göre. Oradaki ağaçlar da özel mülkiyetten kamuya ait bu alanlara doğru otopark alanları birleştirilebilir deniliyor. Şimdi burada mülkiyetin sınırının nerede başlayıp nerede bittiği de belli değil. Diğeri parkların, meydanların, bunların hepsinin altının otopark olarak kullanılması, yani hem ekosistem anlamındaki sakıncalarının yanı sıra, şimdi biliyorsunuz bir otopark sertifikası üzerinde işte görüşmeler yapılıyor. Bunlarla birlikte ele alındığında da aslında kamusal alanların otopark olarak satılmasına da yol açıyor. Vallahi neresinden tutulsa şey enteresan bu. Bu şeyde yeni yönetmelik taslağında sicil durumu taahhütnamesi diye yeni bir kavram gelişmiş. Teknik personelin veya mimarın diyelim. Daha önceleri bu odaya danışılan, odadan alınan bir bilgiyken galiba. Şimdi şahsın kendisinin vereceği bir taahhütnameye dönüşüyor, öyle mi? Şöyle, 2013 yılında yine bu planlı alanlar mimar yönetmeliğini bakanlık ilk hazırladığında da işte Ekim'de bu sicil taahhütnamelerini koydu. Meslek mensubu olarak mimarlar, mühendisler, benim herhangi bir mesleki kısıtlılığım yoktur. Dolayısıyla bu projede bana aittir deyip bir hani imzalı belge veriyor. Halbuki mimarın ya da mühendisin ya da plancının mesleki kısıtlılığı olup olmadığını bir tek kendi bağlı olduğu meslek odası bilir. Dolayısıyla bu sicil belgelerinin de meslek odasından istenmesi gerekiyor ki sicili tutan meslek kurumu kendi üyesiyle ilgili kısıtlılığı olup olmadığını versin. Aksi takdirde beyana bağlı olarak, yani kişiler hani benim mesleki kısıtlılığım yoktur diye imzalı bir evrak verdiğinde bunu kabul etmiş oluyor ilgili idare. Bu da tabii denetim mekanizmasını boşa çıkartan bir durum. Enteresan hakikaten. Yani tabii bu sicil, yani bu kısıtlılık kararını kimin verdiğine de bağlı değil mi bu birazcık? Yani neticede Mimarlar Odası Disiplin Komitesi disiplin yönetmeliğine uygun olarak bu kısıtlamayı uygulayabiliyor. Bir de herhalde hukuki nedenlerle gelecek kısıtlamalar olabilir. Onlar da var. Bu arada yapı denetim firmalarında çalışan mimar ve mühendislerin sicilleriyle ilgili biliyorsunuz bakanlık mesela meslek odalarına gönderiyor. Evet. Şu üyeyle ilgili ben işlem yaptım. İşte meslek etiğine aykırı ya da kurallara aykırı, kanuna aykırı işlemler yapmıştır. Dolayısıyla bununla ilgili işlem yapın diye de bize bildirim yapıyor. Yani aslında kendisi de ihtiyaç duyuyor buna. Evet. Yani böyle çok birbirinden farklı bir mekanizma yok burada. Bakanlık meslek kurallarına aykırı olarak, hukuka aykırı olarak, işte kanuna aykırı olarak yapılan bütün uygulamalarla ilgili üyelerin isimlerini de gönderiyor ve bunlarla ilgili işlem yapın diyor. Evet. Sonuçta biz dolayısıyla sicillerini tutan, üyelerini sicillerini tutan, dolayısıyla projelerini mesleki denetim marifetiyle telif haklarını kayıt altına alan bir kurum iken, aslında bu da neredeyse bir bürokratik engel gibi görünüp sicil durumlarının işte kişinin beyanına göre ya da mimarın, mühendisin beyanına göre verilmesini esas olarak alıyor. Evet. Yani tabii kamu idaresinin bakanlıkların meslek odalarıyla mükemmel ilişkiler olduğu söylenmesi mümkün değil. Evet, tabii burada bir sürü aksamaya yol açıyor. Neticede üyelerinin çıkarlarını korumakla ve geliştirmekle yükümlü odalar burada zor bir ikilemle karşı karşıya kalıyorlar. Bir yandan hukuki mücadeleler, bir yandan teknik gereklerin getirdiği değerlendirmeler ciddi bir mesele ve bunun da kısa vadede aşılamayacağı anlaşılıyor. Bu durumda siz gene de herhalde Mimarlar Odası olarak düşüncelerinizi bakanlıkla paylaşıyorsunuz. Elbette. Yani bakanlığın meslek odalarına bakışının bir yani belki çok doğru diyaloglar kurulamıyor. Çok da işte yani her şeyde çıkışta özellikle siyasiler meslek odalarının bu inşaat sektörünün önünde neredeyse bir engel olduğunu düşünüyorlar. Ama sonuçta meslek odalarının görevi sağlıklı bir kentleşme mücadelesi yapmak. Aynı zamanda üyelerinin gelişmesine katkıda bulunmak, onların haklarını evet. korumak. Yani bir şekilde bir denetim mekanizmasıdır bu. Bu denetim mekanizması zaten inşaat sektörü için çok da istenen bir durum değil. Dolayısıyla evet. meslek odalarıyla ilişkilerin gerilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu denetimin çalıştırılmamasıdır kanımca. Çünkü biliyorsunuz birkaç sene evvel de... Kapatmaya mı kalkmışlardı? Öyle bir şey olmuştu değil mi? Onlar da var ama yani işte... vize mecburiyetini... Mimar ya da mühendis olmayan arkadaşların mimar ya da mühendis ünvanı kullandığını tespit ettik biz mimarlar odası olarak, mühendisler odası olarak. Sonuçta bunlar bile hani meslek odalarının ne kadar önemli bir görevi olduğunu aslında gösteriyor. Dolayısıyla sahte mimar... tırnak içinde ya da sahte mühendisler eliyle yapılan projeler herhangi bir meslek odasına bile değil öyle bir ünvanı alabilecek şekilde bir eğitimden de geçmemiş ama mimari proje imzalayıp hazırlayıp belediyelerden ruhsat almaya çalışıyor ya da mühendislik hizmeti vermeye kalkışıyor. Dolayısıyla bunların denetiminin ancak meslek odaları tarafından yapılabileceğini de bakanlıkların bilmesi gerekiyor. Evet, böyle bir kaotik ortam oluşmaya başlıyor tabii. Esin Hanım, ben tam da bu konunun biraz daha açılmasını rica edeceğim sizden. Odaların denge ve denetleme açısından son derece önemli bir fonksiyonu vardı. Evet. Ve bu adım adım ortadan kaldırılıyor. Özellikle de bu son yönetmelik değişikliğiyle birlikte bunun bir başka adımını da görüyoruz. Ama bir karşılaştırma yaparsak daha öncesiyle ki bir kısmını ifade ettiniz, çok teşekkür ederiz. Daha önceki fonksiyonla bugün gelinen noktadaki özellikle de bu yönetmeliğin kabul edildiğini varsaydığımız durumda aradaki fark nedir? Herhangi bir denetleme fonksiyonu kalabilecek midir odaların? Bugün itibariyle de hangi noktadadır? Bunu da bir kısaca karşılaştırmalı olarak sizden rica edebilir miyiz acaba? Tabii ki. Şimdi TMOK kanunu yani Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin 6235 sayılı kanunu kapsamında görev ve yetkileri aslında belli. Açık, evet. Yarı kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasından bahsediyoruz Mimar Mühendisler Odaları olarak. Dolayısıyla az önce de saydım aslında yapılı çevrede sağlıklı bir yapılı çevrenin oluşması ile ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşır. Meslektaşları bağlı olduğu meslek odasında ilgili ilişkilerini kurgular. Bunlarla ilgili çeşitli yönetmelikleri hazırlar. Bir şekilde üyesinin üzerinde bir denetim mekanizması çalıştırır. Aynı zamanda mimarlar odası için şunu söyleyebiliriz. Projelerinin telif kayıtlarını alır ve kayıt altında tutar. Böylelikle bu üyelerin ne tür projeler, hangi sayıda projeler yaptığını kayıt altına alır. Şimdi baktığımız zaman meslek odasından herhangi bir ilişkisi olmaması, herhangi bir belge istenmemesi buradaki yönetmelik düzenlemelerinde o zaman şunun da önünü açıyor. Mimar ya da mühendis olup olmadığının aslında çok da bilinemeyeceği bir hani teknik eleman grubuyla da bu işlerin yapılabilmesinin önünü açar. Yani bunu en son nerede fark edebilirsiniz siz? Ki fark edilmeyen pek çok nokta oldu. Ruhsat alınmış filan bir bakıyorsunuz ama mimar değilmiş. Yapılan proje üretimi mimarlar ya da mühendisler eliyle elde edilmemiş gibi bir süreç var. Dolayısıyla bu sayı artıyor. 2013 yılından itibaren işte sahte mimarlar, sahte mühendisler, yani sahte diplomalardan bahsediyoruz. Sahte diplomalarla mimar ve mühendislerin de olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu durumda aslında bakanlığın meslek odalarıyla daha koordineli, daha sağlıklı ilişkiler kurması gerekiyor ki bu şeylerin, olumsuzlukların önüne geçilebilsin. Yani bu ilişkiler koptukça korkarım bu şeyler, olumsuzluklar çok daha fazla artacaktır. Çünkü denetim mekanizması ortadan kalktığı andan itibaren üretimin kimler eliyle yapıldığı da artık kontrol dışı kalmış oluyor. Bu geçtiğimiz pazar günü referandumda değerlendirilen, oylanan yeni anayasa maddelerinin meslek odalarının çalışmalarıyla ilgili bir boyutu var mı? Değerlendirdiniz mi? Elbette olacaktır. Biliyorsunuz denetleme yetkisi ve bu son düzenlemelerle, bu KHK'larla kurulan bakanlıklar nedeniyle TUMOV'a bağlı meslek odaları işte farklı farklı bakanlıklara bağlandı. İşte mimarlar, mühendisler ve ekip mühendisler, mimarlar, mühendisler, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, işte diğerleri İletişim Bakanlığı'na filan, böyle bir takım bölümlemeler var. Dolayısıyla denetleme yetkisi, yani mali denetlemeler zaten meslek odalarının bütçeleri ve her genel kurulda yaptıkları işlemlerle ilgili web sayfalarında da yayınlanıyor. Onun dışında idari denetimle ilgili de bir şey var, çalışmaları var. Biliyorsunuz 2008 yılında aslında Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı bir rapor var meslek odaları üzerinde. Hemen onun arkasından da zaten hızlı bir şekilde işte mevzuat değişiklikleri, yönetmelik değişiklikleri, arkasından işte yetkilerinin kısıtlanması yönünde meslek odalarının bir takım çalışmalar oldu. Çok büyük olasılıkla bu referandum sürecinden sonra bakanlıklar bu konuda bir yaptırım uygulamaya çalışacaklardır. Bu yönetmelikte enteresan ifadeler de geçiyor taslakta. Mesela ne diyor? Şehirlerin marka değerini artırmaya yönelik uygulamalarda ruhsatlar, yapı kullanma izinleri müdürlüklerce düzenlenir. Yani bu marka değeri meselesini tam anlaşılmıyor yani. Şöyle söyleyelim. Müdürlüklerden kasıtları Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri. Yani merkezi idarenin yerel teşkilatları. Öyle mi? Evet. Belediyeler yani, bile değil. Belediyeler değil bir kere. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinden bahsediyoruz. İstanbul için de 2009'da Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı bir belge vardı biliyorsunuz. Bu belgede İstanbul dünyanın finans merkezi olarak tarif ediliyor ve bu finans merkezi üzerinde de yapılı çevrenin nasıl değişeceği, ulaşım aksesuarının nasıl yapılacağı, nerelerde finans merkezi kurulacağına dönük bir takım kurallar getirildi. Dolayısıyla bu markalaşma, marka şehirler, yarışan kentler, soyut şeyler bunlar yani. Kentler bir ekonomik gelir getiren alanlar olarak, yani yaşam alanlarından daha çok yarışan, ekonomik gelir getiren, bunun için işte kültürel varlıklarını pazarlayan, turizm alanlarına işte çok fazla şey yapan, işte ne bileyim hani bundan sonraki süreçlere baktığımızda kıyılarını doldurup işte genişletmeye çalışan, işte denizin ortasında yeni yeni yapay adalar oluşturmaya çalışan, yani İstanbul için bunların hepsini yaşadık. Bu tür uygulamalara sebep oluyor maalesef. Yani insan olmadan kent nedir ki? Bu konuştuklarını sanki bir makineden bahseder gibi düşünüyoruz. Ben bu yönetmelikle ilgili açıkçası yani kişisel kanaatimdir bu, ama yaptığım bütün çalışmalarda hani burada insan yok, yani her okuduğumda insan yok. Bir arabadan, bir binadan, bir de yoldan bahsediyor burada. Yani gerçek anlamda hani bir bir bitki örtüsünden, ne herhangi bir insanın hani yaşam alanından. Parklar bile otopark oluyor baksanıza. Evet. Peki mimarlar odası otursa bir yönetmelik şöyle olmalı diye bir doküman hazırlasa, bunu da meslektaşlara ve işte sivil topluma yaysa, tartışmaya başlatsa yararı olur mu, ne dersiniz? İmar yönetmelikleriyle ilgili aslında verdiğimiz görüşler zaten neyin neden olmaması ve nasıl olması gerektiği yönünde. Bunu da aslında kamuoyuyla paylaşıyoruz biz hem bakanlığın kendisine veriyoruz hem de web sayfalarımızdan kendi meslektaşlarımızla da kamuoyuyla da paylaşıyoruz görüşlerimizi. Dolayısıyla her maddenin karşılığında neden yapılmaması gerektiği ya da yerine neyin gelmesi gerektiği, nelere dikkat edilmesi evet. gerektiği yönünde biliniyor. Aslında görüşlerimiz var zaten. Biliniyor. Ben hep merak etmişimdir. Arkadaşlar arasında, meslektaşlar arasında da konuşulur. Ya bu yönetmelik zamanında olsaydı Mimar Sinan ne yapardı acaba diye. Genel anlamda bakıldığında evet tasarımı da son derece kısıtlayan hükümler de getiriyor elbette. Şimdi kentsel dönüşüme giren kötülerin de bizim yaptığımız ve yenilenmeye çalışılan kentsel yenileme mi demeli? Bu binalarda da böyle prototipleşme var. İnanılmaz evet. mekan darlıkları filan böyle cepheler birbirinin aynısı gene. Evet. 60'ların bir cepheleri vardı 70'lerin. Şimdi 2000'li yılların cepheleri çıkmaya başladı. Tabii işte insanlar can kaygısıyla bir şeyleri iyileştirmek istiyorlar ama sonuçtan da mimar olarak bilmiyorum siz ne kadar mutlusunuz. Şöyle yani hiçbir de bu tek tip yani mimari tasarım önemli bir şey. Dolayısıyla bu yönetmeliklerden işte yoldan şu kadar, yandan şu kadar, arkadan da şu kadar çekip parsele şöyle bir bina oluşturacaksın, yapacaksın. Çatının eğimi de şu olacak, yüzeyi de böyle olacak falan denildiği zaman otomatikten belli bir şey çıkıyor zaten yani. Prototipler çıkıyor ya. İnşaat malzemelerinde de işte böyle belli dönemlerde moda olan şeyler vardır, evet. malzemeler vardır. Bu malzemelerde işte benzer yan yana binalarda şey yapıldığı zaman bir sokağa girdiğinizde sağınızdaki solunuzdaki binalarda 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzemeye başlıyor. Şimdi düşünün ki bu yönetmelik Türkiye'nin her yerinde uygulanacak. Dolayısıyla evet. siz Türkiye'nin her yerinde benzer binaları görebilirsiniz. Hani eleştirdiğimiz TOKİ binaları hani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin aynıdır ya. Neredeyse evet. yükseklikleri işte cephe özellikleri filan. Buna benzer bir şeyi öngörmeye başlıyor tabii bu. Maalesef bu kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgeler riskli yapı 6.306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında mevcut binaların da kontrollerinin yapılıp işte depreme dayanıklı mıdır değil midir kontrollerinden sonra hızlı bir şekilde bu binalar yıkılıp yapıldığı için bir yarış halinde birbirine benzeyen evet. bütün yerel niteliklerini, özelliklerini, kaybetmiş. Sokak dokularını filan kaybeden işte böyle prototip şeyler çıkmaya başlıyor, mekanlar çıkmaya başlıyor. Bu da ilginç bir durum tabii. Yani siyaseten bu hani tek tip mekanın da bir aslında karşılığı var. Bunu biraz böyle de okumak gerekiyor sanırım. Evet, bir bedeller ama ödenecek herhalde. Evet. Özgünlüğünü yitiriyor maalesef her yere. Programımızın zamanını doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu izlemeye devam edeceğiz. Önemli bir mesele. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkürler Esin Hanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Tekrar görüşme dileğiyle efendim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında telefonla ulaştığımız iki konuğumuz oldu. Bahadır Altan, eğitmen pilot arkadaşımız ile helikopter kazasını, dün gerçekleşen helikopter kazasını konuştuk. Daha sonra da ikinci bölümde Mimar Esin Köymen'den imar yönetmeliği yeni hazırlanan taslağı da belli olan imar yönetmeliği hakkında görüşler aldık. Bugünkü programı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun.